0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 listopada, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niemieckie patrioty wracają do Polski. Od stycznia mają stacjonować w okolicach Rzeszowa. Na ponad 15 milionów złotych KGHM Polska Miedź szacuje straty związane z darowiznami PiS. Rusza świąteczna zbiórka żywności. Jutro i pojutrze w sklepach będą czekały specjalne kosze. W styczniu do Polski mają wrócić niemieckie patrioty. Agencja DPA pisze, że trwają przygotowania do ponownego stacjonowania systemu obrony powietrznej w okolicach Rzeszowa. Według agencji DPA w ciągu kilku dni rozpocznie się wojskowy rekonesans, który umożliwi stworzenie warunków do rozmieszczenia elementów systemu obrony powietrznej. Niemieckie patrioty pojawiły się w Polsce w ubiegłym roku, gdy rosyjskie ataki zagrażały rejonowi w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Od stycznia do listopada 2023 roku były rozmieszczone w pobliżu Zamościa. Elementy systemu były obsługiwane przez 320 niemieckich żołnierzy. Niemieckie media przypominają, że strategiczne znaczenie ma lotnisko w Rzeszowie, strzeżone m.in. przez amerykańskie patrioty oraz biegnąca przez powiat Zamojski linia kolejowa o szerszym rozstawie szyn, dopasowanym do ukraińskiego kolejnictwa. To w tym rejonie według DPA w styczniu ma znów pojawić się niemieckie wojsko z systemem obrony powietrznej. Ustalenia agencji wskazują, że decyzja nie jest związana z konkretną zmianą poziomu zagrożenia, lecz wynika ze stałej współpracy między armiami NATO. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. O polsko-szwedzkim partnerstwie strategicznym i współpracy gospodarczej rozmawiali w Sztokholmie premierzy obu państw Donald Tusk i Ulf Kristersson. Na szczycie krajów nordyckich i bałtyckich ustalono, że chcą one wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie. Szef polskiego rządu zaproponował stworzenie wspólnych misji na Morzu Bałtyckim Navy Policing. Donald Tusk podkreślił podczas wspólnej konferencji prasowej z Ulfem Kristerssonem, że po raz pierwszy spotyka się z chęcią do tak ścisłej współpracy państw tego regionu. Pierwszy raz mam do czynienia z tak solidarnym, ale też solidnym blokiem państw, które w najtrudniejszych sprawach, a taką niewątpliwie jest kwestia napaści Rosji na Ukrainę, myślimy dokładnie w ten sam sposób. W Szwecji nikogo nie muszę przekonywać, jak ważną rolę Bałtyk odgrywa w systemie bezpieczeństwa całej Europy i całego świata zachodniego. Przywódcy krajów nordyckich, bałtyckich oraz Polski uzgodnili ponadto zwiększenie wsparcia dla Ukrainy i poparli plan zwycięstwa ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ponad 15 milionów. Na taką kwotę szef Fundacji KGHM Polska Miedź szacuje straty związane z darowiznami, jakich udzielali jego poprzednicy. Jest prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. Biegli badają m.in. kulisy finansowania przez koncern materiałów agitacyjnych Prawa i Sprawiedliwości przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Więcej w relacji Andrzeja Andrzejewskiego z Polskiego Radia Wrocław. Prokuratura Okręgowa w Legnicy przygotowała listę podmiotów, które były szczodrze wspierane przez miedziowy koncern. Generalnie są na niej fundacje powiązane z PiS-em. Fundacja Rzeczpospolitej Polonika, Fundacja Niezależne Media, Stowarzyszenie Instytut Dialogu. Lwia część kwestionowanej kwoty, bo aż 9 milionów złotych, to darowizny na rzecz ochotniczych straży pożarnych rozsianych po całej Polsce. I nie chodzi jedynie o wozy strażackie czy sprzęt ratowniczy, ale również o finansowanie materiałów wyborczych, koszulki, długopisy, parasole z nazwiskami kandydatów na posłów i senatorów z list Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem śledczych może chodzić o działanie na szkodę miedziowej fundacji i to szkodę majątkową wielkich rozmiarów, a za to grozi kara do 10 lat więzienia. Jutro i pojutrze w sklepach w całej Polsce banki żywności organizują 28. świąteczną zbiórkę żywności. Cel: wsparcie najbardziej potrzebujących i zapewnienie im godnych świąt Bożego Narodzenia. Według danych GUS-u w ubiegłym roku w skrajnym ubóstwie żyło 2,5 miliona osób w Polsce. Okres świąteczny jest bardzo szczególny, bo każdy z nas chce w tym czasie godnie świętować. 2,5 miliona osób to jest Warszawa i Poznań. Szacuje się, że w samej Warszawie to jest około 32 tysiące osób. Powiedziała wiceprezeska Banków Żywności SOS w Warszawie Agnieszka Deja. Zbiórka będzie prowadzona w ponad 2000 sklepów w całym kraju. Wolontariuszka akcji Agata mówi, co można włożyć do specjalnych koszy. Potrzebujemy produktów, które długo mogą stać na półkach, czyli oleje, kasze, herbaty. Mogą być to produkty zarówno bardzo odżywcze, jak makarony, kaszy, o których już wspomniałam, a także takie, które umilają każdy dzień, czyli dobra herbata, kawa, słodkości. Zachęcamy do wsparcia, bo kiedy, jak nie w okresie świąt, trzeba dzielić się dobrem. Akcję można również wesprzeć, nie wychodząc z domu, kupując paczkę przez internet.

Jutro mija równo 55 lat od dnia, w którym singiel z piosenkami Something i Come Together trafił na pierwsze miejsce listy przebojów Billboardu w Stanach Zjednoczonych. Dlatego dzisiaj właśnie Beatlesi już i za chwilę także. Dodam jeszcze, że to był 18 singiel grupy The Beatles, który trafił na szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. The Beatles śpiewał George Harrison, to właśnie jego kompozycja. Oba utwory prezentowane dziś, czyli Come Together i Something, pochodzą z albumu Abbey Road. 55 lat minęło. Natomiast jutro mija 50 lat od premiery filmu i płyty Slade in Flames. Slade to był bardzo popularny zespół, przede wszystkim singlowy. W Wielkiej Brytanii, też przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, chociaż był popularny właściwie w całej Europie, poza Europą. Także w latach największej popularności grupie udało się zmieścić aż 16 singli w top 10 na liście przebojów Wielkiej Brytanii, w tym 6 dotarło na sam szczyt tejże listy. Najbardziej znana piosenka z płyty i filmu Slade in Flame to oczywiście Far, Far Away. The morning in the mountains. klasyka epoki glam rocka, grupa Slade, Far Far Away. Wczoraj 65 lat skończył Charlie Burchill, jeden z założycieli, główny kompozytor i gitarzysta szkockiej grupy Simple Minds. Ci z Państwa, którzy kojarzą ten zespół głównie z drugiej połowy lat 80., pierwszej 90., kiedy grali po prostu pop-rockowe piosenki, popularne, bez wątpienia, mogą być troszkę zaskoczeni tym, co usłyszą za chwilę, dlatego że Simple Minds zaczynali jako zespół zdecydowanie nowofalowy i postpunkowy. Now Chelsea girl. Chelsea Girl. Ukłon, a może wręcz hołd dla Nico i grupy Velvet Underground. Rok 1979, fragment debiutanckiej płyty grupy Simple Minds, Life in a Day. Za chwilę jeszcze jedna kompozycja Charlie'ego Burchilla i jego kolegów. Tym razem będzie to największy przebój zespołu Simple Minds z tego wczesnego, postpunkowego okresu twórczości. Love Song, grupa Simple Minds. Przypominam, że wczoraj gitarzysta grupy Charlie Burchill obchodził 65. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Również wczoraj minęło 30 lat od oficjalnego zawieszenia działalności, a przynajmniej od ogłoszenia o tym zawieszeniu grupy amerykańskiej Pavement. Przypominam, że to zespół, który nagrywał głównie w latach 90. No i był bardzo ważną grupą, jeśli chodzi o alternatywne rockowe granie, nie tylko jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ale właściwie o cały świat. Liderem zespołu był Stephen Malkmus, który od tamtych lat nagrywa płyty solowe bądź z innymi artystami. Teraz przypomnijmy sobie, jak brzmiała grupa Pavement na chyba najsłynniejszej swojej płycie Crooked Rain, Crooked Rain. Mimo upływu ponad 30 lat, ta piosenka nadal brzmi świetnie. Cut Your Hair oczywiście śpiewał Stephen Malkmus i to jego kompozycja. Za chwilę jeszcze jeden utwór. Teoretycznie powinien być umiarkowanie znany, dlatego że znalazł się w kolejności drugiej na epce Spit on a Stranger, ale fani zadecydowali inaczej i ta kompozycja okazała się jednym z najbardziej popularnych i wręcz ubóstwianych utworów w całym dorobku zespołu Pavement. only made for one. Don't telegraph your passes, you'll end up with molasses. Cauterized in syrup, and syrup and molasses. And I'm checking out the asses, the assets that attract us to anything that moves. We're deep inside the grooves, and it's time to shake the rations, cause someone's gonna cash in. The plotter turns again, the reference starts at 10. Well, show me a word that rhymes with pavement, and I won't kill your parents and roast them on a spit. And don't you try to etch it or permanently sketch it, or you're gonna catch a bad, bad cold. And the freaks have stormed the White House. I moved into a lighthouse. It's on a scenic way. It's so, so far away, far away from the beginning. The shroud is made of linen. The yearling took the purse. The goth kid has a hearse. Heartbreaking earthquaking kiwis. Home baking, minds wide open, truly. Leisure, a leisure suit is nothing. It's nothing to be proud of in this late century. And I'm asking you to hold me just like the morning paper. Pinch between your pointer, your index and your thumb. It's a semi. Harness Your Hopes to była grupa Pavement. W tym tygodniu minęła 60. rocznica urodzin Marka Lanegana, artysty nagrywającego oczywiście solo, również w duecie The Gutter Twins, ale zaczynającego od grupy bardzo znanej i popularnej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych w pewnym momencie, Screaming Trees. Like the one you knew before. To była grupa Screaming Trees i utwór Nearly Lost You z płyty Sweet Oblivion. Za chwilę Mark Lanegan, raz jeszcze tym razem w utworze solowym z płyty Bubblegum. Solowym, z płyta solowa, ale gościnnie w utworze Hit the City będzie go wspierać PJ Harvey. Mark Lanegan i PJ Harvey, Hit the City. To tyle, jeśli chodzi o wspomnienia w dzisiejszej tonacji. Teraz rzeczy nowe. Wczoraj premierę miała nowa piosenka zespołu Trupa Trupa. Utwór, który zapowiada epkę Mourners. Epka ukaże się w przyszłym roku, a piosenka Sister Ray już teraz. Sister Ray, Trupa Trupa i Sister Ray. A teraz najnowsza piosenka Nowiki, Fragile. It's a new moon, nothing is certain. Phone is dead, fear breaks through. And where are all of those kisses, silly jokes, funny moves? Don't you even try to understand what they're about. You get to a point when you feel all rejected. Fragile, Nowika i Sambor. Audycja w tonacji trójki dobiega końca. Zrealizowała ją Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Szłofman. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Dodam jeszcze, że po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka. A teraz na zakończenie najnowszy utwór, najnowsza kompozycja Julii Holter. Piosenka nagrana specjalnie na potrzeby trasy koncertowej, która już trwa i potrwa prawie że do końca roku. The Love is in Your Eyes. Dziękujemy, do usłyszenia. Yeah.